Book 2 30 30 30 في المطعم 2 A vendéglőben 2 A vendéglőben 2 أريد واحد عصير تفاح. Alma levet kérek. Alma levet kérek. أريد واحد عصير ليمون. Citrom levet kérek. Citrom levet kérek. أريد واحد عصير طماطم. Paradicsom levet kérek. Paradicsom levet kérek. أريد كأس نبيذ أحمر. Szeretnék egy pohár vörösbort. Szeretnék egy pohár vörösbort. أريد كأس نبيذ أبيض. Szeretnék egy pohár fehérbort. Szeretnék egy pohár fehérbort. أريد قنينة شامبانيا. Szeretnék egy üveg pezsgőt. Szeretnék egy üveg pezsgőt. هل تحب السمك؟ Szereted a halat? Szereted a halat. هل تحب لحم البقر؟ Szereted a marhahúst? Szereted a marhahúst. هل تحب لحم الخنزير؟ سرتد أ ديسنوهوشت. سرتد أ ديسنوهوشت. أريد شيئا بدون لحم. سرتنيك والاميت هوش نيلكو. سرتنيك والاميت هوش نيلكول. أريد طبقة خضروات مشكلة. Szeretnék egy zöldséges tálat. Szeretnék egy zöldséges tálat. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. Szeretnék valamit, ami nem tart sokáig. Szeretnék valamit, ami nem tart sokáig. هل تحبه مع الأرز؟ Rizssel szeretné? Rizssel szeretné? هل تحبه مع المكرونة؟ Tésztával szeretné? Tésztával szeretné? هل تحبه مع البطاطس؟ Burgonyával szeretné? Burgonyával szeretné? لا يعجبني طعمه. Ez nem ízlik nekem. Ez nem ízlik nekem. A طعام بارد. Az ennivaló hideg. Az ennivaló hideg. Lem atlob háva. Nem ezt rendeltem. Nem ezt rendeltem. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.